سپردن عرب هدیه را یعنی سبو را به غلامان خلیفه. آن سبوی آب را در پیش داشت، تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت. گفت این هدیه بدان سلطان برید، سائل شهراز حاجت وا خرید. آب شیرین و سبوی سبز و نو، زاب بارانی که جمع آمد بگو. خنده می آمد نقیبان را از آن، لیک پذرفتند آن را همچو جان. زان که لطف شاه خوب با خبر، کرده بودند در همه ارکان اثر. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. شه چو حوزی دان، حشم چون لوله ها، آب از لوله روان در کوله ها. چون که آب جمله از حوزی است پاک، هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک. ور در آن حوز آب شور است و پلید، هر یکی لوله همان آورد پدید. زان که پیوسته است هر لوله به حوز، خوز کن در معنی این حرف خوز. لطف شاهنشاه جان بیوطن، چون اثر کرده است اندر کل تن. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را در آورد در ادب. عشق شنگ بیقرار بی سکون، چون در آورد کل تن را در جنون. لطف آب بحر کوچون کوثر است، سنگ ریزش جمله درد و گوهر است. هر هنر کستا بدان معروف شد، جان شاگردان بدان موصوف شد. پیش استاد اصولی هم اصول خواند آن شاگرد چست با حصول. پیش استاد فقیهان فقه خان، فقه خواند نی اصولا در بیان. پیش استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ.